طوبى لهب مريد سارق الهوى بقلمة أو بهب أو هديات نالوا بقفر رسول المصطفى رتبا صلى عليه نسيه النبيات نالوا بقفر الذي جاء الأمين به عليه من صلاته سلكا من المناقب ما لا يهتوي قلم ولا لسان اوكي جور جرجف جرجف جرجف السلام عليكم ورحمه الله جلال جلال عليكم السلام جلال دخل داخل lepp lu jeul ci yalla nangul tambali waye nangul bañ mom tax rek la laaj fek yang koy man tax nga moy la lay jeul ko ko teyor nak wacc la di tere yalla lam la dan defal bang koy man mu ko ne mom di la ko def da yalla ku neex ande xamne bo ande mom sa man bo tele ma lay tekkel do yaakaana ande mom yoga bokk da ko xamne bo ande mom fi tekk man bo tele mu baye bokk mom bu yaa da tan len seen ko baaji fi de yani do wax bu rabbaka ayati kan yaqin yéen da ngay jaamu yàlla ba wóolu sa jaamu ñu ne am nga yaqin ne yow àjjana nga jox sa boobaa wàcc na loolu neex nañ ko def te tubaab loolu waru la te fa toloon la tam yaqin bi yaqin ñu ak di jimbe am na fi yaqin nee na yaqin boobu firi wut wóolu waaye dee lay fi mooy jaamu yàlla ba dee aw fenn fu jambi àgg ci yàlla bañ na ko jaamu yàlla wàcc na amul parce que musaa bu ñu xam bi jaamu yàlla di nga la wax nee na àjjana sax bu ñu ca duggee dañu jaamu yàlla kon moom xam naa kon wët naa kon ñoom àjjana sax bu ñu ca duggee dañu jaamu yàlla wax na dëgg kon dañ koy déggee mooy jaamu yàlla kon du ay yëngal waaye jaamu yàlla yëg la jaamu yàlla dund la boobu la ñu nekk àjjana waaye sarat bii moom waxuma boo dee waaye boo tëli sa wàcc na waa sarat bii nga xam ne moom lañ def mu jaamu yàlla waxo ñu dee waaye bo tëli wàcc na dalu wàcc nit la loola muy li nga xam ne foo demal ko bii loolu nag ñu dako moom tax tawhid moy toob yalla bi nga xamne kep ku ñeetal yalla bokkale ko kenn yaa ci toor yalla ajeeru mu ko ak normal na ak normal na ak normal na waxa ci la yaa ci yalla tay def lu mu reey lu mu refer rek tank yaa ngi bokkal yalla su teej yalla mo ngi ci tay bo mu bokkal di sharab lu mu refer ci toor yi ci la nek bo toolam na ba toolam yaa ngi tank toor yi te moy tara boko amé amul tawhid yaa ci kepam yu xeyna man la ram waye yow bokk na ci nga xamne am nañ tay bokk na nga xamne am nañ ngeer ma yalla waye ku ñettal yalla bokkalo kenn nak doon te sar laalo ci dara yi am nañ ngeer ma yalla waye do am ngeer ma yoon ci sa loolu nak yalla ko teddel ci nit ko mom waye ci jëm ko mom jëm ji moy jeexol na diwa nga ne ñu laaj lu mel ne da gudd wala da gatt wala da reuy wala da xex wala da nang jëm dañ cey melal ca namu mel ba leug bo dajja mom xamni ki lañ doon wax mboole mu ñu jëgut nak jëm jëj ko mom wax lu ma ci jëm jar jëm te man waye nit la du koku mo taka li yeungu ci jëm mo ko yëndal waye lo yegi tam ci jëm mom la mata yeg yeg am solo ci nit li yeg ci yow la li yeg ci yow anam ci nek yow wala bok lan la ci yow buna war na ko lan bok bu la la legi ci ne lan ni bo ko yeg na gis ga bo dem lo yeg na deg la lolé di yeg deg bi lo di yeg gis bi lo di yeg xata laal bi nga laal lolé mo fu nek yow amul len lo yekati jëm ji mo ngi ni ba nga tek sa baram ba tuba taw ci mo ngi ni dede wala de wala batin la duma ta doon tay abadan batin lay doon abadan tay lay doon abadan motax tay batin bokku ñu tay bi yag mu ko bam doon batin way batin yag mu bam doon tay amu man tane motax xam xam gis ak xam xam yek bokku ñu xam xam bi gëna dëgër na moy xam xam yu xam xam bi gëna dëgël moy xam xam jox xam xam yeb bobu len walay war ci juroom ñaan lu ko fi deetu rasit wa ko yaral qafa ya bi ayna qalbi tayr kama yushahidu ma tahta al-akinat tahta al-akinat dox ta bari jot na ko ya wa ndax xamu lo ko ndax gisu lo fa ne la fa ne hakay khaybu lay ñew suba ak te gudde waye xam xamu doom adam mëna ci ag ayu salaam fi la tok ñetti aljana la fa xew safar la fa xew allah la fa xew lepp mu wax ko ta bang ko xet na la nek ta la wax non la dem li xew ci aduna ni tay bam koy wax ken xalaatu ko xel na agu ca xam xam agu ca te lepp lo xam na taw na tay ci jamono ñu pa ko waxon nako ci jamono bi ci aduna ko wax mo ñew lolu xam xam la ba tax xam xam yu ma xam ko bo dañu yëg di wax. Xam-xamu yër nag mooy xam-xamu xam bi moom day yëg di wax, day yëg di wax. Ba xalama yëpp tolle rek la ak nattale ak ak taxdiraat la. Waaye ci yëg di wax nag la moo xam wax moom du ko dund da koy yëg, moo tax dam koy wax du ko leer nooñ ni yomb ko lool, te ku ko dégg rek mu tàn ko. Loolu sax mu tàn yoo ko dee jàngoon, waaye lañ jàng muy day moom rek yëg ne lañ jàng moom moo leen gën a am. Ndax su waxee rek la muy wax mu gën a nexe dégg moom la ñuy wax, parce que dañuy wax ci taxdiraat mais ñoom moom muy wax ci yëg-yëg. Su ko dee yëg-yëg boobu nag bu leen yàq sax man nga xam moo ñu du tàggoo doomu aadama abadan, du tàggoo abadan. sooy dund sooy dee yëg-yëg bay ngay àndal moom, ba sax foofu du jëm ji. maa ngi wax ne boo nekkoon ci ay nelaw sax ba nga xam ne buñ laalee jëm ji doo ko yëg, yëg-yëg boobu moo tuxu rek keneen ngay yëgee rek waaye ñu waaw dama doon yëgee ci jëmm. léegi bàyyi ngay jëmm yaa ngi yëgee ci feneen, ci beneen jëmm gu dul bii, waaye faw nga yëg nga yëge nag daa jënd jëmm yaa ngi yëgee tey ci beneen kii wala ci beneen jëmm. te jëmm ji lu mu am jëmm ji am na ko, na waaye bokkul de bi sulmat la bi noraan yar moo tax jëmm jo mën a xotti néeg bi dem, xotti asumaan dem, xotti suuf juróom ñaar dem, te jëmm ji boo dee jëmm ji doo tax doo taxuma dañoo bokk day fu ko neex jaar. waaye bii daa am jor yëg-yëg boobu leen bu ñu dee ñëw na sax da ngay konne di yigaat ci beneen pays ba tax dee am ngaan tàq rek la kii dem fami la kii dem fami la. kooku nag la Cheikh Moussa di waxat, kooku la Cheikh Moussa di defaat. kooku nag ku xamul nit xamul luy nit mënoo ko defal. moo tax ñu bëri yëpp jëmm la ñuy yar, jëmm la ñuy defal. moom ruuxu lay yar, ruuxu lay defal wala bëgg nga. kooku moo commandé di jëmm ji soo defal jëmm ji ëpp sax. sam yar lu mu refee refee refee tant que yarul kooku defalul kooku sam yar mat na sam defar mat na. léegi sëñ si wax ko Moussaka daawul yëre jóor baatin yëre jóor est ce que mbatt yar jóor baatin boobu leen xakkata moom nañu def ci nit ki ba mu jëg ba mel na war a nekk. foofu nag moo yombul tey ku fa mën a àgg ci jaam ñi ba mën tee ruuxu doomu aadama yi defar leen bañ yëg seen borom. parce que nit yàlla ruuxu lay ñàkk, ruuxu lay jàpp di jëm ñi. te ruuxum mooy lu ko ruuxu yi di dama taxa ñëpp. te bu la yàlla dimbali sax du ko yëg sa bopp. am na ñoo xam ne ñu bëri laa ñu ànd sax Moussa am na leen yàlla won bañ yëg ne waa jaa ngi nii wala bu leen compte buñ àndee mu am diir bu gàtt rek yàlla am na leen won ndox xam dañu yëg ne dëgg ngi nii. ba tax nag maarifa loolaa waral mu bëri cër. parce que nit ci boppam boppam du ko njëkk a réer sa bopp daf laa réer. comme sa bopp daf laa réer nag nooy def bëri sa bopp bëgg sa bopp rek waaye koy wëre sa bopp nag. ndax ci garab yi nga koy wër wala ci asamaan yi wala ci fan te fekk gisuna sa bopp xamalu sa bopp rek pour xam yàlla dégg. da sa lata wax na ko man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu. ko xam sa bopp rek xam sa bopp. xam sa bopp nag tur yi bëri nañ waaye du xam sa bopp, melo yi bëri nañ waaye du xam sa bopp. loo mën a yëkkati ne maa ngi nii maa ngi nii xanaa dumletul kulliya bu ne jumlatul kulliya nag mooy jëmm je la ci aji leer tol nee na fu mu dem maa ngi nii nañ ko bañ nit bi waaye bu neexee arrêt nit di ko nag deet loolu dënn ngalaal bi te doo ko yëg soo ne maa ngi nii mu ne boo bopp nga laal sa bopp bi bokk na yow loolu laa rek bu ko neexee mu ne du moom te wax na dëgg waaye bu ko neexee mu ne moom ndax wax na dëgg ah loolu nag oto day am frein bu taxaw jotee nga taxaw waaye oto bon frein moom daw rek koy jël taxaw baax na ci daw taxaw baax na ci waaye daw te doo taxaw soxla du fa ji ndax foo waree wàcc doo wàcc moo tax xam-xam day am fu ñu koy tënk na la yemal fii pour lan pour bañ nga sàmm waaye bu ñu ne tinkee rek ngay dem rek da ngay dem ba sàmm moo tax am na ñaari nitu yàlla ci aarul mooy sëriñ bi Taye Diall ak Mass Kass lañ leen di wax ak tool mooy tarbiya ay jal tarbi ko ci yàlla tarbi ko ci yàlla bu waaj ak ci yàlla ba yëg yàlla ñu dem ak diir dem ak diir dem ak diir Mass Kass xëy na yàlla am ñu wax wax mu ne yàlla am sax ca rek loo ko kee bàyyi ko ca loolu moom kon ne moom fii gi mu yëg yàlla ak xam gi mu xam yàlla mu ko ne ca loola fii mujj yëg yàlla moom ne yàlla am lu tax mooy dafa daw rek tam fu mu taxaw te wax na dëgg ñu ne ko li tax mu ne dama làmb yàlla ci asamaan juróom ñaar daju ma ko ma làmb suñu juróom ñaar daju ma ko ma làmb ku ne daju yàlla ma xam yàlla amul bu taal wax ndugg dëgg ndugg na dëgg ku daj yàlla ci asamaan li yàlla nga noonu ci asamaan wala yàlla nga ne wala yàlla nga see du moom foo ko làmb doo ko doo ko def yàlla foo ko làmb doo ko fekk doo ko def wala boo ko fekk doo ko def xam nga nekk loola sa bopp rek nga ko làmb def foofu la nekk wax dëgg sama daa wax yàlla gi fu ne waaye daf comme la nekk loolu li mu teg moo loo gis dafa am burtu boo xam ne ca ngay mën a jaar ba àgg dafa buñ lay tënk it na la yemal fii wala nii la waaye doo jàll rek la lu la xel andil nga ne moom la wala lu xel dàq nga ne déedéet déedéet ak loo xam ne duñ ko tënk ci xel ci xam-xam lañ ko tënk xel ak xam-xam bokku na ba tax ba na nit wéddi xelam la ko wéddee rek waaye yëddoogu ci xam-xam ba na nit gëm itam ci xelam la ko gëmee rek waaye gëmeegu ci xam-xam xam-xam na mooy li gën a wóor ba tax mënta ñàkk ba yàlla ne fas alo alal jikkiri un kutub laa tax la moom nga laaj boo xamu sala salam ne sàkku xam-xam farata la wax tax ne moo gën julli moo gën koor moo gën asaka moo gën ajmaka moo gën jaar ci yàlla xam-xam moom mu ko ñàkk bi tax nag ñu naan xam-xam nag dëgg-dëgg xam-xam mooy sax mu rawat boobu lañ wax de booba gën julli gën xoor gën aj màkka gën jaati l'islam boobu mooy yomb boobu nit yàlla ko yëkk ci jamono duul jamono ji nekk nga dégg ko moo tax mu naqadee gëm naqadee xam ndax xam-xam la boo xam ne ñaari ka la koy wax da nga koy xeeb ndax daa bëri lu ko ëppale benn bi gën ko dox benn gën ko jàng benn nga mag ko kon su boo nangu ko day jëfaloo sax mu doy waar ku jidd ci l'islam jàng lu bari ba xëy màgga bu ne du tuuti bu jàngul dara taxaw na la yàlla dañ koy xam wax ne ci l'islam loo xamu kooku nangu ko day jëfaloo waaye bu la yàlla dimbalee nag dangay bë saqoon nga xam ne yàlla moom def mbiram déglu ko baax moo tax alaji abdulasi dafa waxoon kàddu ba am tool nee na boo rombee nit mu naan ba man di ba suñu tëdd mënu faa jox bu la ne mane nee na bul dem di taxawal dimu la muy wax wax na dëgg wax na dëgg ndax soo déglu doo xam ngay déglu ba xam fu mu jëm ba tax léeg-léeg ñu dem ci jarab barab nit bëgg wax ñu ne ko déet bu mu wax waaye su la man ma koy bàyyi ma wax ndax li nga bëgg wax boo ko wax kenn ko xam waaye soo ko waxee nga xam ko xam li nekk ci yow parce que ku wax ñu xam la takk lam taar na ari bo waxal ñu xam la cela li ñu defal yi defal bu den lu rafet ñu rafal lu ko waye buñ ko waxul la kenn du ko xam xamuñ lu baax la xamuñ lu bon la ma tax ci mu tabu daan wax ñepp la daan wax la waye sa yo jadde yoon wa rek nga ci lox ba jox ko jaraal mu jaraal ñu ko rek sax defaraat ko ba tégal ci yoon ñu nal acci ko ko jangale kat lo won yare kat lo won daanu sétan nit ki mu wax la ko neex daanu sétan nit ki mu def la ko neex sa yo bëggay jaar rek mu arrêté la mom ci saaf nang wara ji jël kaddu ba defaraat ko bam baax mu delu wat la do lay jang ci bokay jangal bu kagee dang koy gaddal waye mu ganga sétal ko mu ganga sétal ko bo wax ja jeex te gaggan ci wax do jangale kat waye bo jangale kat kon te jangale mom def ci jobbo kon nak goor gën baax aarifina billahi dal bu yek yalla way mana waxe ci yalla bi mo xam xam nga mo xam xam la mo xam ci ko waxe mo xam tur waxe mom xam na fa waxe moy fan li yeungu ci beem yalla bi xamna fa mu yeungu moy lan mo len ci ko day wa parce que moy day xam xam ngalaw sax limu upp sax war nga xam lu may wax ngalaw ni rek waaw garab li limu upp war nga xam lu lan la parce que jang na lepp ko fa jang lepp waye maarifa jang len fofu da bari fa am ñu mëna wax am ñu mënta wax am ñu mëna wone am ñu mënta wone lañ mënta wax bay ci biir lañ mënta wone nopi ja mo gal waye wax lo xamni mënoko wone ñu ko laaj do ko ne kon jot lan wax wax lo xamne man lo ko fi ne def ko do ko man kon jarul wax bay ko ci bir rek lool moy li jeri dafa am lo xamne bi jeri comme bo beuri jeri jam na kon wax len day jeri mo am solo wala fa kon ñu len jaaramal baax ñu ndokkel baax jaar na taa bi yépp ak mbolam ñu taw ñépp deug yalla bi ci amna tool mbokk taa ñu japp na ci baax ñu tam waye la lu japp ndax seen alal la baax mom kenn momu ko taxu tay taxu tan yépp la ila la la yépp la ku bëgg lu baax yaang ci biir ay ku bëgg yalla yaang ci biir amul frontière amul kum gëna war ak kum gënta war wa dagé wala day wax ne ku wal muru tuddu dëkk dana bu ñu jëgé fu ngeen jëf daru lañ wax wax mëna ko ñaka wax waye bu ñëw tam wa daru lañ di fekk mëna ko ñaka wax kon wa daru lañ defo ndax am nañ gan ñoo xamné kat ñëw nañ sen pass pass la ñëwé sen xam xam la ñëwé té lé andi nak xagata dekkul daaru daaru mamu ndax yalla wala ci amu talu way nak ñi ko yalla baxé ci barabam bi nga xamné bu tuddi dekk bi né daaru ku ñëw né daaro gi ni cheikh mu tangi ni barbam njobotam gi ni wa daaro gi ni té yalla andi len kon wa daaru war nañu mëna yaatal kër yaatal xel yaatal xam xam bu mëna dal ñepp mo jaar amne ku fi ñew rek da fi jangé japp da fi jangé teggil da fi jangé ak talibé waye jégué talib ñoo fi jangal fi ak talib mo wax deug yalla tagal te ko dëkk bi waye jégué talib ñoo ba fi di fi jangal ak talib te muy dëgg nak kon tagal nañ lool ci sama da bëggon dëkk bi lool bëggon wa daaw lool amul lu mën wayu amul lu ñaxlu yeen wa daaw ñew le ñëw leen. Li ma leen bañal mooy jéggaan ni, te li ma leen di wote woo ni tey su leen ma wuyu su ba liggéey ngir jéggaan ni, te jéggaan dafa mit loolu naa si jéggaan ni dafa mit. Wax lu dëgg la, loo waroon a moom, loo waroon a jiit, loo waroon xam ne si loo lañ ko waroon a laajee nga jógee ba di ko laaj jàbbur ba ca àll ba te mu gën la jege, kon tàggal nga. Loolu la bañoon nag mu doon waa daal ba defee la. Kon loolu la sax la ci yan mooy taalibe bi yar bi xam-xam bi na yaatu ba nga xam ne ku ñëw rek xaj na yaatu ba ku ñëw xaj. Dinaa ko wax bi xaw ma kan la ci yan, waaye mu ngi wax ba tudd dëkk bi tudd xam-xam bi ba mel ni kenn war leen tudd te wax na dëgg. Dafa naa état la wax na dëgg. Kon defal leen baax sa góor-góor. Maa di fa nag ni ma koy coroog rek xam-xam la boo xam ne jege rek ko koy may, suure du ko may jege rek. Jege nag bu jege jëmm ji sax rek am ca, waaye jege xol ba la waaw, jege xol ba baax. Gis nga jege googu leen mooy waral taalib nekk bu sóoree sóoree sëñ bi, sëñ bi du ko tëbb xam-xam du ci moom. Waaye ci yow communication la boo xam ne dafa am jege sëñ bi xam lu nekk ci yow ba mën ko capté li sëñ bay wax. Rasul tubaab ne foo xam ne nit yàlla am ñoo xam ne mën nañoo musal seen taalib bi ci jàkkaarloo ak moom, buñ ko xoolee rek tewi na la ajo. Nee na am na ñoo xam ne mën nañ bu leen sóoree doot ñu ko mën, waaye bu ne am na ñoo xam ne fu mu taal mën a mën nañ yëngu ajo fu mu mën a nekk rek. Bu leen woowee dañ ko fekk wuyu ko, mu ne waaye nag loolu du taalib sëriñ ba de, waaye ca taalib ba la. Ngëmmam ak yaqina, ngëmmam ak yaqina moo koy dimbali taalib, ngëmmam ak yaqina moo koy dimbali ci la mu waaye sikki saa ak ñàkk yaqin moom dara du ñëw. Dañ ko taal mu retour rek moom mi woote moom bu amee rek yoo am retour du doo dégg. Kon ku ne day mel na war a mel rek nga war a am am, te bu amee di njëri kenn ku ne da ngay sa bokk ci loolu. Kii dafa toogee toogu jàmm bi, kii toogee toogu mu yàlla sa liggi toogaay yàlla sëñ bi toog taalib toogaay ab jaam la toog. Ñoo wax da dégg na su la ñaa nga de sëñ mooy yàlla, taalib mooy jaam bi, sëñ noonu la demee yëg na. Waaye bu la ñax nga ne demeewut noonu ba da seer faal daan wax ne sëñ tubaab dama ko jege ndax bu yàggee daf may mbëj ni te man ki ma àndal du nit dëgg la dax na dëgg. Ndax ba mu jógee lu ko yëkkati mooy yàlla, kon nit yëkkatiwu ko ah. Ba mu demee lu jaayanteeg moom ba mu àggee lu wax gis naa yàlla xam naa yàlla, waxatu gis naa sëñ bi de, gis naa yàlla xam naa yàlla nga wax. Kon ana sëñ ba li ngay gis rek la mooy charme sax kóore la. Boo amul nag gis nag jëmm ji ngay xool mu nga nee du kooku ka la yëkkati la bu rek jëmma la yëkkati loolu dëkk tew ci dëkk bi ay jëmma ngi fi ñu baaxee ci réew mi sax waaw. Waaye ñëpp dañ naan teg gi bi nga ñëwee ci moom nga jàkkaarloo sa borom xam sa borom. Kon bu la neex ne borom baa ngi daaru, bu la neex ne borom baa ngi daaru ndax ku dem daaru gis borom bi. Kon borom daaru la ne waaye nag boo déggul nag bu ñu ko nga dem aussi ba la ey ñu ngay bokkaale yàlla nangam nang nee na cermusa yàlla la ay waa yàlla la kay, waaye du yàlla ji ngeen xam nag yéen ndax bi ngeen xam du yàlla waaye yàlla bii mooy yàlla. Kon nag ñu ngi leen jaar man goo gën a baax dana yàlla yokk leen te barke leen jaar ko tax salaam aleykum. Waxtaan ñu ngi gëwaay ñu xam. ci liggéey bi.